Astăzi suntem în 1 Timotei, capitolul 2. Data trecută începeam această epistolă al Pavel către Timotei, o epistolă pastorală, cum le plac teologilor să o numească. Dar vedeam noi că este destul de practică, nu numai pentru cei care sunt implicați de plin în slujire, dar pentru fiecare dintre noi ca și credincioși. Apostolul Pavel scria această epistolă către ucenicul său, în capitolul 1 spune în versetul 2 către Timotei, adevăratul meu copil în credință. O istorie extraordinar de frumoasă, spune noi, între Timotei și Pavel. Pavel descoperindu-l foarte tânăr, dar în timp mergând cu el și practic pregătind, l-a ajuns să fie pastor în biserica din Efes. Interesant cum aceste lucruri au legătură cu biserica din Efes, contextul acestei biserici, o biserică căreia Pavel îi scrie. Am studiat epistola aceasta către Efeseni și nu numai Pavel, dar dacă ne aducem aminte, în Apocalipsa capitolul 3, mai bine zis capitolul 2, însăși Domnul Iisus vorbește într-un din mesajele directe către bisericii din Efes, o biserică care a ajuns să sufere cu inima, dacă ne aducem aminte, în sensul în care trebuia să aducă aminte unde păcătuise să-și recapete dragostea din tâi. În capitolul 1 am văzut că apostolul Pavel dă tonul acestei epistole, acestei scrisori către Timotei, încurajându-l. Întreaga idee din această epistolă este să-l încurajezi, dar să-l încurajezi într-un mod practic. În capitolul 3 Pavel spune ca tu să știi ca om al lui Dumnezeu cum să te porți în casa lui Dumnezeu. În capitolul 1 am văzut că încurajarea a fost cel puțin în trei sensuri. O încurajare de a rămâne, pentru că adevărul trebuie spus. Întotdeauna există oameni care trebuie să le spunem adevărul, pentru că întotdeauna vor veni învățători falși. Și am văzut că învățătura falsă este o învățătură care duce la certuri, la ipocrizie, la tot felul de lucruri nesănătoase pentru viața de credință. În al doilea rând, Pavel încuraja pe Timotei trebuie să rămâi în Efes pentru că Evanghelia trebuie proclamată. Și Pavel se dă pe sine însuși și spune, dacă Dumnezeu m-a mântuit pe mine, acela care am fost prigonitor, hulitor, un om violent chiar, față de calea, față de Iisus, Dumnezeu poate mântui pe oricine, iar tu trebuie să proclami această Evanghelie. Și capitolul 1, se sfârșea în ultimile versete, versetul 18 la 20, Pavel încurajându-l pe Timotei să lupte lupta cea bună. O luptă care se dă prin a păstra credința și o conștiință curată. Când păstrăm credința sănătoasă în cuvântul lui Dumnezeu, conștiința noastră spunea că va rămâne curată. O conștiință care va putea, prin care Duhul Dumnezeu va putea să ne arate care este realitatea. Altfel trăim într-un matrix. Fără de Duhul Dumnezeu și adevărul Dumnezeu, noi nu am ști realitatea pe care Dumnezeu o spune cu privire la noi. Putem să ajungem așa de ușor să fim ca Emeneu și Alexandru, aceste două exemple de oameni rătăciți, oameni ipocriți, oameni care, despre între ei, cel puțin Pavel spune, mi-a făcut mult rău. Capitolul 2 din Timotei este un capitol care intră în adâncime cu privire la viața bisericii și cu privire la, în special, la viața de închinăciune a bisericii. Și ca în orice adunare pe pământul ăsta, există bărbați și există femei. Și o să spun că apostolul Pavel se exprimă către ambele grupuri, arătându-le de fapt care e planul lui Dumnezeu, cam cum trebuie fiecare în aceste grupuri să se comporte, ce trebuie să facă. În 1 Corinteni 14 cu 40, într-un context asemănător, apostolul Pavel spune cuvintele așa: toate lucrurile să se facă într-un chip cum? Cuvincios sau decent și cu rânduială sau cu ordine. În noua traducere spune totul trebuie făcut așa cum se cuvine și în ordine. Asta într-un context în care corintenii deja aveau așa de multe daruri, erau dotați de Dumnezeu, erau un talmeș-balmeș. Și din cauza asta, biserica din Efes avea să sufere atunci când bărbații sau frații sau surorile, femeile în credință, nu-și cunoșteau rolul lor dat de Dumnezeu în biserica locală. Din cauza asta, titlul pentru mesajul de astăzi este slujire sau circ. Ajungem să fim în impas. Fie să slujim lui Dumnezeu și să facem foarte bine, fie pur și simplu să facem un circ. Știți, ideea acestei circ, mi-am adus aminte de cuvintele pâine sau circ, dictonul Imperiului Roman. Pentru oameni ajunsese pleava plebea, să zicem așa, mai exact, să aibă nevoie de două lucruri. Da? Pâine, că vorba aia poți trăi cu ea, și bineînțeles circ. Acest entertainment nesfârșit în care societatea romană tot lucra pentru a distra pe oameni. Dacă vreau să mă gândesc, peste vreo 2000 de ani nu e deloc diferit. Și cel puțin în România. Pentru că am uitat, așa de ușor este să dai omului pâine, pe vremuri era pe cartelă. O jumătate sau un sfert de persoană. Nu știți cum e asta, nu? Dar unii trebuie să știm. Astăzi, pentru că pâinea liberă și este destul de mult circ, da, lucrurile merg așa. Pentru că se vede cu ochiul liber că națiunea doarme. De 26 de ani facem greșeli care pur și simplu nu ne pot scoate din impas. Pentru că niciodată, din punct de vedere politic, nu putem să ieșim din impas. Impasul nostru e mult mai adânc decât unul economic sau politic. Impasul nostru este spiritual. Și aceeași problemă era problema celor din Efes. Oraș capitală, un oraș însemnat, un oraș mândru, un oraș dotat, un oraș care pur și simplu se dedica peste multe alte orașe. În contextul acesta ei suferau de problema aceasta a neorganizării în biserică. Băi, că Timotei avea probleme cu principiul ăsta al ordinii și disciplinei sau decenței și rânduielii ordinii în biserica din Efes. Serviciul de închinare își pierdeau din eficiență, din eficacitate. Și când spunem asta, nu ne referim la că trebuia să fie cât mai mulți oameni, ci spune la felul în care Dumnezeu vede că trebuie să fie serviciile, viața bisericii. Atunci când vine vorba de proclamarea Evangheliei în mod public, atunci când vine vorba de ucenicie, de studiu, când vine vorba de cina Domnului, când vine vorba de viața de rugăciune, toate aceste lucruri care țin de biserica lui Hristos, pe care le vedeam încă de la început în biserica primară. Da? Cineva spunea că biserica este un organism, așa că nu ar trebui să punem importanță așa de mare pe organizare. Ar trebui să lăsăm Duhul Sfânt să aibă libertate. Problema cu această afirmație este că dacă un organism este neorganizat, el va muri. În sensul în care el se va îmbolnăvi, va suferi și eventual va muri. Organismul viu fiind este dovada, și asta nu trebuie să spună neapărat oricine, dar știința a arătat, deși cunoaștem foarte puțin de anumite părți al organismului nostru, ca de exemplu creierul, că organismul nostru este extrem de organizat. Nimic nu e la întâmplare. De fapt, una din observațiile oamenilor de știință este dovada designului inteligent în noi, mai ales, ca, și nu numai, în creația, în moleculele viață, practic, se observă un design inteligent. Lucrurile sunt, componentele sunt puse foarte bine, nu la întâmplare, și dacă scoți una dintre ele, nu mai funcționează nimic. Și așa este și în biserică. Noi trebuie să lăsăm să Duhul Sfânt să aibă libertate, dar nici chiar Duhul Sfânt n-are voie să acționeze în afara cuvântului Dumnezeu, dacă e să spunem așa. Și nu va face, pentru că El, spunea Domnul Iisus, vă aduce aminte tot ce v-am învățat eu. De multe ori ceea ce numim noi libertatea Duhului nu sunt decât niște idei firești. Și ele vin de obicei din la niște creștini care nu umblă în Duhul de fapt. Până la urmă această libertate devine în anarhie, iar Duhul Sfânt se întristează, iar biserica se îndepărtează treptat de cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai pentru a contracara această tendință de libertate falsă, de dezorganizare mai exact, Apostolul Pavel are niște îndemnuri foarte clare în capitolul 2. Și să citim de la versetul 1, spune: înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Pântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru toți. Despre aceasta s-a depus mărturie la timp potrivit. Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol, spun adevărul, nu mint, și învățător al neamurilor în credință și adevăr. Vreau deci, ca o încheiere a acestui prima parte în acestui capitol, vorbind, o să observăm Și sunt chiar aici în versetul 8, bărbaților din biserică, vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte, fără mânie și fără ceartă. Deci observați, deși nu spune la început, înainte de toate vreau ca bărbații să facă cereri, în versetul 8 spune vreau deci, ca o concluzie, cu privire la această primă parte, primă ocupație, să zicem așa, de primă mână, de primă importanță, rugăciunea, bărbații să facă aceste lucruri. Vedeți, Dumnezeu vrea ca bărbații în biserică să fie bărbați care se roagă, bărbații rugăciunii. În definiția lui Dumnezeu, adevăratul bărbat este un bărbat al rugăciunii. Și orice nu este așa, nu este bărbat. Și o să vedem exemple în Scriptură a acestui adevăr, de fapt. În capitolul 2, chiar la început spune, înainte de toate, spune, înainte de toate te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii. Rugăciunea este prioritară. Asta e primul lucru care vedem cu privire la rugăciune. Nu știu dacă, când a fost ultima dată, de exemplu, în care v-ați verificat viața de rugăciune? Deci, rugăciunea este unul din lucrurile peste care, atunci când timpul se așează, are foarte mult de suferit, dacă nu suntem atenți. Și multe alte lucruri, dar rugăciunea. Ajungem să ne repetăm, Domnul Iisus în Matei 6 spune, să nu fiți ca păgânii care borbolosesc. Deci nu prea știu, înțeleg prea bine ce spun și chiar în mod intenționat, spunând aceleași lucruri, sau dacă spun multe lucruri, îi separ lor că sunt ascultați. Să nu fiți așa, spune. Bineînțeles că exemplul de acolo este în contextul postului și rugăciunii, să nu fiți oameni care să vă rugați la colțurile străzii, cum făceau mai mari liderii religioși pe vremea respectivă, să observe oameni și să spună, vara bună, învățătorule, ce mare șmecher ești tu. Iisus spune, nu așa. Sau când postiți, să vă sluțiți fețele, să știe toată lumea, mai ales pe internet, când noi postim. Da? Da. Înainte de toate, tendem să faci cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii. Primul lucru care noi trebuie să verificăm, și asta este îndemnul pe care putem să facem noi astăzi. Hai să ne verificăm astăzi cum ne mai rugăm. În primul rând, e vorba de prioritatea rugăciunii, înainte de toate. Rugăciunea în biserică trebuie să fie numărul unu. E trist de observat că rugăciunea astăzi și-a pierdut importanța. Rare sunt bisericile, rare spun, dar nu că nu există, în care rugăciunea este cu adevărat prioritară. Știu despre biserică care de mai multă vreme, de când s-au decis ca biserica, ca rugăciunea să fie barometru spiritual al ei, e coadă la biserică dimineața la rugăciune. Pentru că fac pe rânduri ca să roage. Și spunea cineva, care, un prieten al meu apropiat, care a fost acolo și spunea, chiar așa este. Deci oamenii vin și stau la rând la rugăciune. Este trist însă să vedem că spuneam că rugăciunea nu mai este așa de importantă, de importantă biserică. Un pastor spunea, dacă anunț un banchet, o agapă, oamenii își vor lăsa din treburi și vor veni. Dar dacă anunț o întâlnire de rugăciune, am noroc dacă vor veni doar ușierii. Rugăciunea bisericii este motorul real al lucrării lui Dumnezeu din mijlocul oamenilor. Fără rugăciune nu există motor. Imaginați-vă o mașină fără motor. Și trebuie să ne întrebăm astăzi, este rugăciunea pentru noi prioritară? Adică se găsește ea, spune, vedeți, înainte de toate te îndemn. Încurajare, de asemenea. Cineva spunea, multă rugăciune, multă putere. Foarte simplu. Nu-i rugăciune, nu-i putere. Și trebuie să ne întrebăm, apropo de putere, de motor, de vlagă, de viață, de unde ne tragem noi? Un om al lui Dumnezeu spunea, am atât de multe lucruri de făcut astăzi. Să vă las să descoperiți cine. Încât am nevoie de cel puțin 3 ore de rugăciune astăzi. Am atât de multe lucruri de făcut. Și hai să observăm împreună. Uitați-vă în Fapte, capitolul 6, două exemple din Fapte, ca să vedem, chiar că la început rugăciunea era importantă. În Fapte 6, liderii bisericii fac o observație în capitolul 6, versetul 1. După ceva vreme, într-o biserică destul de numeroasă, peste 5.000 la momentul respectiv, în zilele acelea când numărul ucenicilor creștea, evreii eleniști de origine greacă au început să murmure împotriva evreilor autohtoni, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea distribuirea zilnică a celor necesare. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și le-a zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Asta făceau cei 12. Prin urmare, fraților, alegeți între voi 7 bărbați vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să-i punem responsabil cu îndatoririle acestea, iar noi vom continua să dăm atenție rugăciunii și slujirii în cuvânt. Și au ales, pe cum vedeți, pe Ștefan, care a ajuns să fie primul martir, Filip, Prohorus, Nicanor, Timon, Parmenas și pe Nicolaos, un prozit din Antiohia. Au ales niște bărbați care să fie responsabili cu această administrare a vieții bisericii, ajutoarelor, a îngrijirii de familiile bisericii, pentru că ei pe vremea respectivă trăiau în comun în Ierusalim. Lucrul ăsta două capitole mai târziu avea să se rezolve. A venit persecuția, Dumnezeu a folosit pe Pavel, pe Saul mai exact, și a împrăștiat. Rugăciunea era importantă împreună cu predicarea cuvântului, ați văzut. Și liderii bisericii, bărbații bisericii, cei 12 ucenici, au spus, nu e bine pentru noi să lăsăm lucrul ăsta. Adică să nu mai fie prioritate, nu că celălalt lucru era important, slujirea la mese, dar nu e bine pentru noi să facem lucrul ăsta, rugăciunea și cuvântul, predicarea cuvântului. Dacă dați câteva pagini mai târziu, în capitolul 12, din Faptele Apostolilor, capitolul în care se întâmplă o ucidere, Irod ucide pe cineva, pe Iacov, și apoi Petru este pus în temniță. Dacă vă uitați în versetul 5, în timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărarea lui Dumnezeu pentru el. Deci Petru era închis, unul din liderii esențiali ai bisericii primare din Ierusalim, iar biserica ce făcea? Se ruga cu ardoare. Iar capitolul 12 mai departe, Dumnezeu răspunde acestor rugăciuni și se liberează într-un mod miraculos pe Petru. Trimite un înger, deschide toate ușile, avea cardul la fiecare poartă și frumos a trecut și l-a scos afară. Nici măcar nu l-a venit să creadă. Și e așa cam comic în citesc capitolul ăsta, că Roda, când îl aude că Petru pur și simplu fuge de la ușa noastră deschidă, îl mai lasă un pic în răcoarea nopții. E Petru la ușă. Nu se poate. Parcă ne rugam. Și vedeți, asta e lucru important. În biserica primară rugăciunea era importantă. Când avem situații, când avem probleme, când avem fie lucruri de administrație, fie lucruri spirituale cu care ne confruntăm, rugăciunea trebuie să fie alegerea noastră numărul unu. Rugăciunea este rezultatul bisericii numărul unu. Indiferent că suntem lideri, că suntem slujitori, în care formă, ori că suntem credincioși în general. Când o biserică locală încetează să depindă de rugăciune, Dumnezeu încetează să mai binecuvânteze lucrarea ei. Asta e realitatea. Și putem să aplicăm lucrul ăsta și în mod personal. Când începem să desconexionăm rugăciunea, în sensul în care, practic, noi dovedim că nu mai depindem de Dumnezeu, când discutăm și singuri, Dumnezeu va înceta să binecuvânteze viața noastră. Și când spun asta, nu spun că nu ne mai da bani și jucării, nu la asta mă refer. Dar binecuvântarea vieții și binecuvântarea, de exemplu, lucrării bisericii, este a fi în voia lui Dumnezeu, a face lucrurile pe care Dumnezeu le-a plănuit pentru noi. Poți să fii binecuvântat, apropo, să-ți meargă bine serviciu, să-ți meargă bine afacerile, poți să fii binecuvântat în toate lucrurile astea, nu la asta mă refer. Dar să nu fii binecuvântat în ceea ce Dumnezeu a ales pentru tine ca voie. Că e diferență. Putem să fim binecuvântați o grămadă de planuri ca biserică, dar dacă nu suntem binecuvântați în planul lui Dumnezeu pentru noi, specific ca biserică, atunci e vai. Foarte bine spunea cineva, lipsa de rugăciune a celor din bănci duce la lipsa de putere a celor de la amvon. Știți minte expresia asta? Lipsa de putere, de rugăciune celor din bănci duce la lipsa de putere celor de la amvon. Pentru că este imposibil să predici cu putere unor oameni împietriți, în afară că Dumnezeu intervine. Dar este rugăciunea care pe noi în bănci, să spunem așa, a fi între noi, care ne va face să fim primitori ai cuvântului lui Dumnezeu, ai seminții cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu suntem oameni ai rugăciunii, pur și simplu, amvonul este doar un obiect, este un loc fără însemnătate. Ca bărbați creștini, trebuie să înțelegem importanța rugăciunii. Asta este primul lucru privind la rugăciune. Și să ne mai întrebăm o dată. Suntem ca bărbați, și bineînțeles nu numai, dar Dumnezeu vorbește în primul rând nouă. Suntem bărbați ai rugăciunii? Vedeți, ăsta e mesajul lui Pavel către bărbații din Efes și nu numai către bărbații din Efes. Dacă ne aducem aminte, în Luca capitolul 11, ucenicii la un moment dat ajung la o concluzie și cer lui Iisus să facă ceva. Și i-au cerut, nu, Doamne, învață-ne să predicăm. N-a zis, Doamne, învață-ne să facem minuni. Au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dacă ne uităm în context, în contextul respectiv, vă observăm că Domnul Iisus se ruga, așa cum avea obiceiul. Și se uita la el. Rugăciunea nu este ceva care se leagă de noi, așa, la întâmplare. Rugăciunea se va lega de noi și va crește între noi atunci când ne vom vedea unul pe alții. Așa că fiecare dintre noi avem șansa să facem lucrul ăsta. Să zic că de multe ori vă încurajez, dacă e cineva care are nevoie de rugăciune, să veniți la rugăciune, să ne rugăm. Și nu numai să vii la pastor sau, mă rog, la oricare lider, dar ori de câte ori suntem unii cu alții. Dacă suntem doi sau trei aducați în numele Domnului, în sensul în care chemăm numele Domnului în mijlocul nostru, peste problemele noastre, asta e rugăciunea, este inima rugăciunii. Importanța rugăciunii. Și probabil că rugăciunea asta, cu asta trebuie să începem. Doamne, învață-ne. Învață-ne să ne rugăm. Al doilea lucru important aici în versetul 1 este varietatea rugăciunii. O să că spune, tendem să faci cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri. Varietate. E în greacă sunt 7 cuvinte care se referă, au referință la rugăciune. Pentru cuvântul acesta rugăciune. 4 din ele sunt aici. În versetul acesta. Și cuvântul cereri, desis, înseamnă petiții. Cuvântul poartă ideea de a duce o cerință pentru o nevoie simțită. Și noi trebuie să aducem nevoile noastre la Dumnezeu. Vă îndemn, înainte de toate, aduceți cererile voastre la Dumnezeu. Asta spune Pavel. Înainte de toate. Interesant este că înainte de toate facem lucrul ăsta, aducem cererile noastre la Dumnezeu, nu când nu mai putem și când nu mai avem nicio soluție. Când ți-a tăiat numele din cartea de telefon, din agenda telefonică, sau când pur și simplu toată lumea ne-a refuzat. Important este că cereri nu înseamnă pur și simplu lucruri de care pur și simplu nu ne putem cu care ne putem descurca. Pentru că a te ruca doar pentru probleme, necazuri, nu e sănătos. Probabil că cererea cea mai importantă pentru noi este, Doamne, ajută-mă să fac voia Ta. Apropo, singura rugăciune care Dumnezeu o răspunde întotdeauna este asta. Doamne, facă-se voia Ta. Nu putem greși niciodată. Dar asta spusă cu conștiința și cu dorința că voia Lui trebuie să o facem. Doamne, facă-se voia Ta. Adică, Doamne, facă-se voia Ta, dar eu fac ce vreau eu. Pentru că asta nu e rugăciune. Așa că haideți să înțelegem că Dumnezeu în varietatea rugăciunii dă șansa să aducem cererile noastre cu conștiința faptului că Dumnezeu vrem ca El să-și facă voia Sa în noi. Al doilea cuvânt aici, rugăciuni. Prosuche este cel mai întâlnit termen în greacă cu privire la rugăciune. Înseamnă, se referă practic la aspectul ăsta sacru al rugăciunii. În ce sens? Că noi ne rugăm lui Dumnezeu. Noi stăm de vorbă cu Dumnezeu, cu cel mai tare, cel mai important, cel mai mare. Nu e așa pur și simplu orice fel de act. Rugăciunea astfel este un act sacru de închinare. Așa că important este cum venim. Reverența față de Dumnezeu trebuie să fie esențială. Dacă ne uităm la oamenii lui Dumnezeu și mai ales în sani, da, erau foarte deschiși, foarte sinceri. Dar să nu uităm că în toate acele lucruri, chiar și în deznădejdea și în urletul lor, vedem că ei aveau o reverență față de Dumnezeu. Primul lucru este că ei au venit la Dumnezeu cu toate, chiar și cu simțirile lor care erau practic uneori erau dați peste cap. Doamne, m-ai înșelat! Doamne! Și mai departe, strigări de genul ăsta grele câteodată pentru noi. Nu le-am folosit noi în rugăciunea noastră, că noi suntem pocăiți. Al treilea cuvânt este mijlociri. Enteoxis se referă la practic la a te apropia de cineva și a conversa cu deplină încredere. Mijlociri. Sau dacă vreți, petiții specifice. Nu mijlocești la cineva dacă n-ai încredere în acel cineva. Nu te apropii de acel cineva. Vă aduceți aminte de istoria Esterei? Problema era o situație extrem de încordată și nimeni nu avea voie să se apropie de împărat. Nimeni nu avea. Pentru că dacă te apropiei fără să fii chemat, erai omorât. La Dumnezeu este important să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne apropiem cu încredere. Interesant un exemplu aici al acestui cuvânt 1 Timotei capitolul 4, versetul 5. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire. Cuvântul următor din capitolul 2, din versetul, capitolul 2, versetul 1, să aduceți mulțumire, euharistia. O parte a rugăciunii foarte importantă. Și apropo, noi nu mulțumim doar pentru că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Noi trebuie să mulțumim Dumnezeu pentru ceea ce este El în primul rând, pentru cine este El. Și bineînțeles, mulțumim lui Dumnezeu pentru răspunsul la rugăciune. O să că contextul din capitolul 4 le vedem la mâncare. Spune, când ne rugăm pentru mâncare, să o luăm cu mulțumiri. Contextul acesta este destul de intim, la un loc așa de intim, când stai la masă. Și vedeți, este imaginea aceasta a rugăciunii. O rugăciune care trebuie să fie în primul rând, o rugăciune care trebuie să fie față de Dumnezeu cu reverență, față de acela în care putem avea încredere și față de acela care vin toate lucrurile. Și apropo, rugăciunile, mulțumirile, nu trebuie doar să le adăugăm și pe ele săracele în rugăciunea noastră. Că nu avem ce să facem. Că asta e o problemă noastră. Uităm să fim mulțumitori. Uităm să zicem mulțumesc. Odată, datorită obișnuinței, pur și simplu facem lucrul ăsta. Învățăm, spuneam, Biblia este plină de exemple. David, de exemplu. În Psalmul 103, dacă deschidem un exemplu, câteva exemple aici de rugăciune. Spune, sufletul al meu, binecuvântează pe Domnul. Tot ce este în mine, să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Dimineața asta citeam un psalm în care avem această exprimare. Sufletul al meu, binecuvântează pe Domnul. Adică nu trebuie neapărat să simt, dar pot să mă încurajez. Sufletul al meu, binecuvântează pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate nelegiuirile, El îți vindecă toate bolile, îți răscumpără viața din groapă, te învăluie cu îndurare și milă, îți satură de bunătăți dorințele și astfel te face să întâlnești ca vulturul. Uitați, David enumeră aici o grămadă de motive pentru care el vine la Dumnezeu, pentru care îi mulțumește, îl laudă. Și uitați, atmosfera aici este de referență. Domnul le face dreptate și judecă tuturor celor asupriți. El și-a descoperit că sale în Moise și lucrările sale fiului Israel. Domnul este îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în îndurare. El nu ceartă veșnic și nu ține mânie pe vecie. El nu ne face după păcatele noastre și nu ne răspătește după nelegiuirile noastre, ci cât de înalte sunt cerurile față de pământ, atât de mare este și îndurarea lui pentru ce stăm de el. Și la mai parte, David este un exemplu neobosit, am zice, când citim psalmii lui, în felul în care el, ca un bărbat al lui Dumnezeu, venea înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni, cu mulțumiri, cu laude, cu cerințe, cu reverență. Daniel este un alt exemplu. Și nu mai deschidem în Daniel, dar în Daniel capitolul 6, când se dă un edict ca nimeni să se închine la vreun alt Dumnezeu, la vreun alt zeu decât împăratul, Daniel spune că în fiecare zi, de 3 ori pe zi, făcea ceea ce știa prea bine. Și așa îl găsesc pârâșii și bandiții pe genunchi, spune, cerând milă lui Dumnezeu. Un adevărat bărbat, spunem noi, un bărbat al rugăciunii. Și în lumina acestor lucruri despre rugăciune, elemente rugăciune, să hai să ne întrebăm, cum e rugăciunea noastră? Este o rugăciune în care găsim reverență? Este o rugăciune în care venim la Dumnezeu cu nevoile noastre? De la început, înainte de toate, este rugăciunea noastră, prima noastră opțiune, este rugăciunea noastră bazată pe încredere, pe relația cu Dumnezeu, aceea intimă. Este rugăciunea noastră însuțită de mulțumiri. Privind la cine e Dumnezeu, ce este El, ce a făcut El pentru noi. Și asta putem să ne verificăm. În ultima parte a versetului 1 spune și mulțumiri pentru toți oamenii. Asta înseamnă că rugăciunea asta trebuie să fie obiectivă. Toți oamenii. E clar că nicio persoană de pe pământ nu poate fi în afara influenței rugăciunii. Nicio persoană. Și acum să ne întrebăm, este lista noastră de rugăciune cu privire la oamenii care ne rugăm inclusivă sau exclusivă? Pe cât i-am tăiat de acolo, practic? Pentru că aici spune, pentru toți oamenii. Nu avem, apropo, să înțelegem ce înseamnă oameni, oamenii vii. Pentru că aici ar trebui să răspundă întrebarea, ne rugăm și pentru cei morți? Nici o referință în Scriptură cu privire la rugăciunea pentru cei morți. Rugăciunea trebuie să fie doar pentru cei vii, pentru că aici o să rămân imediat, pentru ce anume ne rugăm? Spune versetul 2, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Acesta este un lucru bun și bine primit înainte de Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Pentru toți oamenii, și așa trebuie să ne rugăm noi, pentru mântuirea lor, pentru cei mântuiți, pentru cei nemântuiți, pentru cei de aproape, pentru cei departe, pentru prieteni, cât și pentru dușmani. Vezi, fariseii n-aveau aceeași părere. Și cum am zis să facă ei? Să rugam doar pentru Israel și nici măcar pentru toți izraeliții. Pentru că cei dintre neamuri erau câini pentru ei, iar ei care îi supărau, Doamne, sparge-le dinții. Că așa e scris în Vechiul Testament. Nu se rugau, de exemplu, pentru cei orbi, pentru cei ciungi, șchiopi. Erau tăiați de pe listă. Trist. Dar mă întreb oare de unde învățase tipul ăsta rugăciunea? Și Pavel îndeamnă pe bărbații din Efes să se roage pentru cei puși în autoritate, pentru împărați și pentru tot ce sunt poziții înalte. Pe vremea respectivă, Nero, spuneam că cartea respectivă e scris undeva între anii 64-67, Nero era venit la putere, iar Nero a devenit crudul împărat al creștinilor, pentru că a dat vina pe ei, pentru că cum că au ars Roma, au dat foc la Roma, când el a făcut-o. Că avea el marele plan să o rezidească, să o reconstruiască pe săraca Roma, care oricum a căzut. Chiar că dacă nu suntem de acord cu cei din putere, trebuie să ne rugăm zilnic pentru ei. De ce? E foarte simplu, spune aici în versetul 2. Ca să putem duce o viață pașnică, cum? Liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Cu alte cuvinte, este despre mine nostru. Ce înseamnă asta? Spuneam că lipsa de rugăciune a celor din bănci duce la lipsa de putere a celor de la amvon. Dar în aceeași ordine de idei am putea spune că lipsa de rugăciune a celor din țară duce la lipsa de binecuvântare a țării. Asta spune aici. Pentru ca să putem să ducem o viață pașnică, liniștită, cu toată evlavia, nu trebuie să vină, apropo, persecuția peste noi. Nu trebuie să vină persecuția peste noi ca să ne trezim că trebuie să ne rugăm, că nu avem altă șansă. Întrebarea pentru fiecare dintre noi. Pentru câți oameni ne rugăm noi? Literalmente. Care sunt oamenii pentru care ne rugăm în fiecare zi? Am putea să spunem, sunt liderii, așa cum Dumnezeu ne îndeamnă aici, liderii țării noastre, oamenii pentru care ne rugăm? Pentru că, spune aici, dacă vrem să trăim în viață în pace, liniștită, cu toată evlavia, adică să putem să trăim caracterul creștin, trebuie să ne rugăm pentru ei. Altfel nu se poate. Și știți ce? Trăim în vremuri în care lucrul ăsta se schimbă rapid. În curând. Și de ceva de o bună bucată de vreme, lucrurile se schimbă. Pentru că nu suntem în stare să ne rugăm pentru cei care sunt în conducerea noastră. Ei vor rămâne, practic, fără acoperirea lui Dumnezeu. Diavolul se face de cap. Oricum îi vine vremea, zicem noi. Dar vom ajunge să nu avem libertățile pentru care ne-am luptat. Lipsa de rugăciune a celor din țară duce la lipsa de binecuvântare a țării. În versetul 3 și 4 avem niște motive pentru rugăciune. Am văzut că trebuie să rugăciunea asta să fie obiectivă, știm pentru cine rugăm, dar niște motive concrete. Vedeți, spune aici, cu alte cuvinte, de ce să ne rugăm? Nu pentru cine sau pentru ce. De ce? Poate mi se pare o întrebare prostească, dar ajungem să uităm pentru ce ne rugăm. Spune, este un lucru bun, spune în versetul 3. Bun, apropo, este unul din cuvintele cheie folosite de Pavel în epistole, în epistole pastorale. În notițe o să vedeți toate referințele la cuvântul acesta. Cuvântul în greacă înseamnă bun prin el însuși, nu doar bun prin efecte. Deci spune că rugăciunea este un bun prin ea însăși, nu pentru efectele care le produce. Oricum, efectele sunt extraordinare. Rugăciunea cu siguranță este un lucru bun. Aduce multe beneficii. Multe beneficii. Citeam despre 5 studenți de teologie care au petrecut un weekend în Londra și erau foarte curioși să asculte câțiva predicatori care se bucurau de popularitate în vremea respectivă. În drumul lor, într-o dimineață călduroasă de iulie, au ajuns la biserica unde predica Charles Spurgeon. Cum așteptau ei afară să deschide ușile, s-au apropiat de ei un necunoscut și a întrebat: n-ați vrea să vedeți sistemul de încălzire a bisericii noastre? Deși nu erau prea curioși și să afle așa ceva în duminică ferbinte de iulie, din politețe au acceptat invitația. Străinul i-a condus pe treptele care coborau la susurul clădirii, a deschis ușor o ușă și l-a spus emoționat: iată, domnilor, sistemul nostru de încălzire. Cu uimire, cei cinci studenți au privit la o mare de peste 700 de suflete care erau îngenunchiate la rugăciune, cerând binecuvântare și har pentru serviciul care avea să urmeze. Necunoscutul care invitase să vadă minunea nu era altul decât Spurgeon însuși. Și să nu uităm că predicile lui și acum și astăzi sunt citite. Deci, contează în biserică ce sistem de încălzire ne luăm. Nu? Deci, ca și motivație, e un lucru bun. În capitolul 2, versetul 3, spune că bine primit lucrul ăsta intra în Dumnezeu. Oare ce însemna? E plăcut lui Dumnezeu. Păi tatăl îi face plăcere ca copilul lui să roage. Da? Păi cum i-a învățat. Fariseii se rugau în așa fel încât se laude oamenii. Oamenii, bărbații adevărați, să roagă lui Dumnezeu încât Dumnezeu să-i laude. Dumnezeu să îi facă plăcere. Nu să impresioneze pe alții. Zic că rugăciunea continuă aceeași idee de verificare. Dar că rugăciunea noastră când rugăm în public, unii cu alții sunt mai diferite, mai cărnoase, mai pompoase decât rugăciunea care ne rugăm pe genunchi, când nu ne vede nimeni decât ne ascultă tata, nu e bine, nu e un semn bun. Cu siguranță, în ce privește rugăciunea, tatălui nostru nu ne place să fim, nu-i place să fim egoiști. În capitolul 4 spune: n-aveți pentru că nu cereți, dar să nu vă treziți să fiți unii care cereți, dar cereți în mod egoist. În mod egoist. Rugăciunea, prin scopul ei, spunea cineva, nu este ca să facă voia omului în cer, ci voia lui Dumnezeu pe pământ. Deci rugăciunea, prin designul ei, Dumnezeu ne-a dat-o ca noi să putem să rugăm pe El ca voia Lui să facă în viața noastră. Și așa a învățat Iisus pe ucenici, da? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Poate mă întrebați, dar care este voia lui Dumnezeu? Uitați-vă în versetul 4, spune aici: care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Toți oamenii să fie mântuiți. Asta e voia lui Dumnezeu generală, sigură, permanentă. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Mântuirea oricărui suflet. Asta putem să ne rugăm pentru toți oamenii, apropo, cum spuneam înainte. Spune aici, voia lui Dumnezeu este ca să ajungă la cunoștința adevărului. Ce e asta? Asta este Evanghelia. Cum că eu, păcătos, Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru mine ca să pot să mă împac și să fiu achitat cu Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Credința în Iisus pentru mântuirea noastră. Asta înseamnă că toți oamenii, când spune aici toți oamenii, nu înseamnă că toți oamenii vor fi mântuiți fără excepție, ci toți oamenii vor să fie mântuiți fără diferențe. Toți oamenii, nu înseamnă că toți oamenii vor fi mântuiți, înțelegem bine, că realitatea ne arată lucrul ăsta. Dar toți oamenii pot fi mântuiți și trebuie să fie mântuiți fără diferență, adică evrei, neamuri, săraci, bogați, religioși sau păgâni, nu contează, Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe toți. Exemplul lui Pavel este foarte bun. O întrebare aici, dar dacă Dumnezeu nu vrea ca nimeni să piară, de ce sunt așa de mulți oameni pierduți? Că sunt cam mulți, zic unii. Poate sunt cei mai mulți, deși putem să ne înșelăm, pentru că nu știm totul. 2 Petru 3 cu 9, dacă dăm câteva pagini, vedem aici răspunsul. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Păi, spune aici, Domnul nu este încet în a-și împlini promisiunea. Sau nu întârzie în împlinirea promisiunii, cum spune Cornescu. Așa cum înțeleg unii încetineala, ce are răbdare cu voi și nu dorește să piară vreunul, ci tot să ajungă la pocăință. Are răbdare cu noi, nu dorește ca vreunul să ajungă să piară, ci să ajungă toți la pocăință. Răsănătatea noastră care este? Să ne rugăm pentru oameni, să proclamăm Evanghelia, pentru că asta e voia lui Dumnezeu. Astea sunt motivele rugăciunii, e un lucru bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Mai departe, în versetele 5-7, citeam noi despre ce ar trebui să fie baza rugăciunii. Și recunosc că am observat un lucru aici pe care cred că ne scapă, și anume baza rugăciunii noastre trebuie să fie lucrarea lui Isus. Adică baza pe care noi ne rugăm, ceea ce ne face pe noi să ne rugăm, este lucrarea lui Isus ca mântuitor și mediator. Că aici așa spune, care dorește, spune că ești un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care a dat pe sine însuși ca jertfă de răscumpărare pentru toți. Vă ați aminte Iov la un moment dat în capitolul 9 spune așa: și nu se află nici măcar un mijlocitor între noi care să-și pună mâinile peste noi amândoi. Iov în rugăciunile sale, în tumultul său, discuții cu Dumnezeu, neînțelegând ce se întâmplă cu sine, de ce suferea, pentru ce suferea, ajunge să spună lucrul ăsta: și nici măcar nu este un mijlocitor între noi. E foarte greu să te rogi și să nu ai o bază. E foarte greu să ceri ceva și să nu ai credință. Vedeți, noi românii, cred că noi suntem stigmatizați. Noi ne-am învățat cu depuneri de cereri care niciodată nu sunt răspunse. Noi ne-am învățat cu tot felul de dosare înaintate și răspunsul vine la Sfântul Așteaptă, cum spunem noi. Foarte interesant cum spunem noi, Sfântul Așteaptă. Adică să ne rugăm la Sfântul ăsta, că el ne spune mereu: așteaptă, așteaptă. Vedeți? E foarte greu să te rogi și să fii activ. Și nu numai să fii activ, în ce sens? Să fii chiar proactiv, adică să te rogi cu credință, să te rogi cu perseverență. Una din lecțiile pe care Iisus învață pe ucenici prin la rugăciune. Dacă n-ai o bază, da? Iisus spune așa: noi să facem lucrurile astea, să ne rugăm pentru toți oamenii, pentru mântuirea lor, să ne rugăm pentru lideri. De ce? Pentru că noi știm că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. El este singurul perfect mijlocitor. Altul nu ar mai putea să existe. Între un Dumnezeu sfânt și niște copii prin creație, să zicem așa, decăzuți, nu poate exista decât un mijlocitor perfect, pentru că El este perfect. Vezi, ceea ce eu nu știa, noi știm astăzi. El spunea: și nu există un mijlocitor între noi. Nu există un mijlocitor pentru noi. Spune El, ca să-și pună mâine peste noi amândoi. E bine, Iisus Hristos asta face. El ne acoperă în sângele Său, astfel putem să ne rugăm cu încredere. Putem să ne rugăm cu încredere pentru noi, pentru cei ne mântuiți, de ce? Pentru că este șansa reală la mântuire. Imaginați ce ar fi să ne rugăm pentru oameni, dar ajungem, din diferite motive, să ne rugăm, dar să nu mai credem că pot fi mântuiți. Cum rezolvăm problema asta? Uitați aici, există un singur mijlocitor, El poate să se reveleze acelora pentru care ne rugăm, ca e datoria noastră. Versetul 6: Iisus a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare. Știți, în originală, în greacă, cuvântul ăsta răscumpărare, s-a dus bine aici, preț de răscumpărare, se referă la prețul plătit pentru a libera un sclav. Dar hai să înțelegem lucrul ăsta. Noi nu vedem așa de multe ori. Nu vedem că pentru cei pentru care ne rugăm este Iisus Hristos care a plătit prețul lor de răscumpărare. Din cauza asta, nevăzând realitatea lor ca sclave ai păcatului, nici nu, de exemplu, nu prea ne trage inima așa. În momentul când uiți care e realitatea spirituală, oare de ce s-ar pățea de oameni? Trăim într-o societate în care se spune că în societatea modernă, de exemplu în Europa creștină, ea descrește în ce privește creștinismul. De ce credeți? La bază există realitatea asta. Noi nu ne mai rugăm la Dumnezeu ca să lucreze, pentru că oricum nu-i mântuim noi pe oameni. Dar nici pasiunea nu mai vine, nici lucrarea la Dumnezeu nu mai vine cu un tată, pentru că nu ne mai rugăm. Ceea ce nu vedem noi este că vina noastră în ce privește lucrarea asta de mântuire a oamenilor este partea cu rugăciunea. Noi de multe ori ne gândim vina noastră: păi numai că n-am mai spus, că m-am săturat să-i spun, că tot nu mă bag în seamă și nu mă ascultă. De aici învățăm că răspunderea noastră numărul 1 nu este să predicăm Evanghelia. Răspunderea numărul 1 este să ne rugăm pentru ca toți oamenii să fie mântuiți. Pentru că făcând așa, Dumnezeu va lucra, va binecuvânta, și ocaziile și mărturia vieții noastre. Așa că să ne mai întrebăm o dată: ne rugăm? Înțelegem că asta este calea cea mai eficientă și calea numărul 1 pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Baza rugăciunii este jertfa lui Hristos. Să ne întrebăm, când ne rugăm, apropo, hai să ne întrebăm. Avem, de exemplu, ne rugăm așa: Doamne, și mă rog pentru lucrul ăsta pe baza jertfei lui Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele lui, a ei și mai departe. Oricum este baza pentru rugăciune cu privire la orice. Contextul aici este pentru alții, dar apropo, nu este baza de rugăciune și pentru noi? Când ne rugăm pentru iertare, pe ce suntem iertați? Suntem iertați pe baza aceleași jertfe a lui Iisus Hristos, care este prețul de răscumpărare pentru noi. A nu ne ruga, și ce înseamnă? Înseamnă a lua în chip ușurat crucea. A nu ne ruga, practic înseamnă a nega efectul pe mântuitor pe care are crucea. Pe care îl poate avea crucea pentru oameni. Și din nou Pavel se dă exemplu aici, versetul 7. Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol și învățător. Predicator sau mântuitor, adică mesagerul regelui. Ăsta este cuvântul original. Nu oricui. Este aceluia care la început spunea: este un singur Domn, Iisus Hristos, nu cezarul. Apostol, adică un trimis cu misiune, Evanghelia. Și învățător, adică acela înzestat de Dumnezeu pentru a echipa, învăța și că echipa crește biserica în credință și adevăr. Mai e un lucru aici cu privire, că am citit în versetul 8. Vreau deci ca bărbații să roage în orice loc, ridicând mâini spre cer sfinte, fără mânie și fără ceartă. Atitudinea rugăciunii. Am învățat despre obiectivitate, am învățat despre motivații, am învățat despre ce să conțină elementele rugăciunii, dar atitudinea rugăciunii, bărbații să roage în biserică. Ca o concluzie, vreau deci, da? În toate lucrurile acestea, bărbații trebuie să fie exemplu, să fie oameni ai rugăciunii. Cum să roage? Spune, ridicând mâini spre cer. Bărbații evrei aveau era un lucru obișnuit pentru ei, să se roage cu mâini ridicate și cu deschis spre cer. Și postura tradițională, am ajuns să avem chestiuni tradiționale, spunem noi, prin bisericile noastre, și care este? Capul plecat cu mâinile împreunate și cu ochii închiși. N-ați văzut lucrul ăsta? Dar niciunde în Biblia noastră nu scrie poziția asta, apropo, ca informație așa. Nu spun că e grea, că nu pot să critic atitudinea eu. Dar hai să ne uităm în Scriptură. Vreau ca bărbații să ridice mâini sfinte către cer. Postura aceasta este o postură care arată pur și simplu dorința, identitatea noastră ca și copiii lui Dumnezeu. Apropo de poziții în Biblie, de rugăciune. De exemplu, în 1 Împărați 8, a stat în picioare cu mâini ridicate spre cer. În Daniel 6, Daniel spune că se ruga îngenunchiat. În Luca 18, Iisus spune că sta în picioare. În 2 Samuel 7, stat jos. În Geneza 24, cu capul plecat. În Ioan 17, spune că Iisus și-a ridicat ochii spre cer. În Geneza 17, vedem un exemplu de a cădea la pământ în rugăciune. Iată exemple de poziții. Dar ceea ce e important, să știți, nu este postura corpului, ci postura inimii. Mâini curate, sfinte. Adică viață sfântă. E foarte greu să te rogi când trăiești în păcat. De fapt, nu te mai rogi. Mâini sfinte este simbolul unei vieți fără pată, fără reproș. Avem o grămadă de exemplu în Scriptură care arată lucrul ăsta. Fără mânie se referă la a avea relații bune cu oamenii, cu alții. Și fără ceartă se referă la o rugăciune, în original este expresia, se referă la supărare. Adică prezența nemulțumirii. Să ne rugăm având o viață sfântă, o relații bune unii cu alții și cu încredere, fără îndoială. Cronescu așa traduce, fără îndoieli. Fără îndoieli. Deci o rugăciune eficientă se leagă de două lucruri, învățăm aici din prima parte, adresată bărbaților în primul rând. Se leagă de o relație bună cu Dumnezeu, mâini curate, și de o relație bună cu oamenii, fără mânie. Se leagă de o viață, rugăciunea se leagă de ce este Dumnezeu, ce a făcut El, baza fiind lucrarea lui Iisus Hristos, cu privire la oamenii și societatea în care trăim. Cât se poate eficient. Dar capitolul continuă mai departe, spune verset, femeile de asemenea vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie și cu împătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare, sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. O femeie să învețe în tăcere, nu, cu toată supunerea, nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritatea asupra bărbatului, ci să stea în tăcere, căci Adam a fost întocmit mai întâi, apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare. Totuși ea va fi mântuită prin naștere de copii, dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie, alături de cumpătare sau de echilibru. În vremea noastră trăim într-o societate în care sunt o grămadă de mișcări feministe. Ăsta e unul din cele mai dificile pasaje, apropo, cu privire la subiectul ăsta. Și cuvântul supunere este unul din cuvântul cel mai greșit de înțelese. Mulți, pur și simplu, când aud cuvântul ăsta, supunere, văd negru în fața ochilor. Sunt unii scriitori care l-au acuzat pe Pavel ca fiind un burlac bătrân misogin. Trebuie să ne aducem aminte un lucru foarte important. Învățăturile lui Pavel nu veneau de la el, ci de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu însuși. Dacă avem o problemă cu ce spune Biblia aici, avem o problemă cu Dumnezeu, nu cu Pavel. Da? Și Petru adresează același lucru în capitolul 3 din 1-a sa epistolă și la fel și lui Dumnezeu i-a dat acel lucru de spus. În 2 Timotei, dacă dați o pagină, 2 chiar, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17, sunt versete care trebuie să ne amintim. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru ce? Spune, pentru învățătură, pentru mustare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit, de plin echipat pentru orice lucrare bună. Câtă Scriptură? Toată. Nu spune cu excepție ce a spus Pavel acolo despre femei. Timotei. Asta e niște înțelegerile lor, apropo. Nu. Dar hai să ne punem întrebarea. Cât de adevărat e lucrul ăsta? Toată Scriptura e sfată de Dumnezeu. E cuvântul Dumnezeu. Toată Scriptura e pentru îndreptare, pentru mustrare, pentru înțelepciune. Cât de mult credem noi în cuvântul ăsta? Apropo, ca să fim mai exact, ne lăsăm noi, te lași tu învățat, mustrat, îndreptat și primești tu înțelepciune din cuvântul Dumnezeu? Este asta o practică. Pentru că altfel vorbim degeaba. Cuvântul cel mai important de aici, de la sfârșitul capitolului 2, este cuvântul supunere. Apare și în Efeseni, de exemplu, capitolul 5 și în Coloseni, capitolul 3. Cuvântul literar înseamnă a fi sub grad. Ca să înțelegem bine ce înseamnă supunere sau supuneți-vă sau supuse în cazul de față. A fi sub grad. Cine a fost în armată sau chiar dacă nu suntem în armată, înțelegem faptul că gradul are de-a face cu ce? Cu ordinea și autoritatea. Nu are de-a face cu valoarea sau capacitatea. Când e sub grad față cineva, înseamnă că e vorba de ordinea și de autoritatea respectivului. Nu te face pe tine de valoare mai mică sau de capacitate mai mică. Dar noi, în mod firește, înțelegem așa. Vă dau exemplu. Un colonel e mai mare în grad ca un civil, nu? Un colonel de armată este mult mai mare, și am dat exemplu ăștia extreme. Colonel și civil, da? Mult mai mare, mult mai înalt în grad decât un civil. Dar asta nu face pe colonel să fie un mai bărbat decât civilul. Da? Nu face bărbat mai bun decât un civil. Pur și simplu, înseamnă că colonelul are un grad mai mare și are o autoritate mai mare. Atât. Vă auziți aminte de 1 Corinteni, la începutul studiului, 1 Corinteni 14 cu 40. Totul trebuie să fie făcut cum? Așa cum se cuvine și în ordine. Asta înseamnă că, imaginați-vă, într-o armată, dacă n-ar fi ordine și disciplină, ar fi colaps. Ar fi absolut dezastru. Societatea noastră, de exemplu, și dau exemple pe care le știm și le putem înțelege. Societatea noastră, fără supunere, fără respectarea legilor, ar fi dezastru. Nu e așa de greu. Și luăm același lucru, același principiu de a fi sub grad, de a fi sub autoritate și îl aplicăm aici. Copiii noștri trebuie să fie supuși în ascultare, să supună părinților. Muncitorii, de exemplu, trebuie să fie supuși șefilor lor la serviciu. Efeseni, capitolul 6, spune. Cetățenii trebuie să fie supuși ce? Cui? Autorității guvernului. Chiar dacă autoritățile nu sunt pe placul lor și nu sunt creștini, de exemplu. Cazul lui Pavel este subliniat în Roman 13. Supunerea nu este subjugare. Supunerea este principiul lui Dumnezeu. Supunerea înseamnă recunoașterea ordinii lui Dumnezeu. Unde? În familie, în biserică, în societate. Și ascultarea de ea, adică a fi supus, este bucurie. De exemplu, când o soție creștină este supusă în Domnului, soțului ei, lucrul ăsta va scoate ce mai bun în ea. Când un soț își iubește soția și folosește ordinea lui Dumnezeu prin creație și prin autoritatea care a dat-o ca o unealtă de a construi, e bine, e foarte bine. Pentru toți oamenii, inclusiv pentru soția lui și copiii lui, nu ca o armă pentru a se lupta. Din păcate, Biblia e folosită de multe ori. Vă ziceți, spune aici, supuneți-i, supune-te mie. Dar nu, asta este inima lui Dumnezeu. Supunerea este cheia pentru creșterea spirituală. Aici este vorba despre biserica locală, în care spune așa, în biserică, iată care este principiul pentru femei, supunere. Adică a fi sub grad. Nu înseamnă, și o să vedem ce nu înseamnă lucrul ăsta. Locul femeii în biserica locală nu înseamnă că ea este mai prejos, nu este la fel de în stare sau ar fi mai slabă. Biblia spune așa, soții trebuie să fie supuși cui? Domnului. Soțiile trebuie să fie supuse Domnului soților lor sau soților în Domnul. Creștinii trebuie să fie supuși, Efeseni 5:21, cum? Supuneți-vă unii altora. Și nu se termină acolo. În Domnul. Unii altora. Deci, supunerea este modul sau soluția lui Dumnezeu pentru creșterea spirituală. Altfel, e dezastru. Ce înseamnă aici versetul? Am să scot ideile cheie. Să se îmbrace în haine decente, îmbrăcăminte decentă. Vreau să se îmbrace în haine decente. Sau chip convincios, spune Cornescu. Contrastul aici este între frumusețea artificială a lumii și adevărata frumusețe a unei vieți dumnezeiești. Pavel nu interzice folosirea podoabelor sau bijuteriilor. Un exemplu de referință este în timp pentru capitolul 3 și nu mai avem noi timp acum să știm. Dar acolo spune așa că frumusețea voastră, spune Apostolul Petru, să nu constea în împodobirea exterioară, prin pletirea părului, purtarea de bijuterii de aur sau îmbrăcarea de haine fine, ci în omul ascuns al inimii. Caracterul nepietura unui duc blând și liniștit, care este de foarte mare preț, spune înaintea lui Dumnezeu. Deci, o femeie care are doar efecte exterioare, depinde doar de efectele exterioare pentru frumusețea ei, va rămâne fără muniție în curând. E foarte... Aceia dintre voi care mai cumpărați efecte sau artificii pentru soțiile voastre, știți lucrul ăsta. Se termină, trebuie să... Da? Și atragerea atenției este pentru o vreme. Este pentru o afecțiune de durată limitată. Pe când Apostolul Pavel spune aici, caracterul este nelimitat. Contrastul este între frumusețea pe care artificială pe care putem să o folosim în lumea aceasta și frumusețea unui caracter nepieritor, spune. Probabil că în ultimele apariții ale modei în Efes, lucrurile care se întâmplau acolo deveniseră o ispită pentru biserică, pentru femeile din biserică. Și Pavel a trebuit să admitească lucrul ăsta lui Timotei. Expresia haine decente sau chip cuvincios se referă la modestie, la modestie, de bun gust. Cuvântul în greacă este cosmios, de la care vine cosmetic. De nu înseamnă arăta prost, cum și mai devreme. Trebuie să fii cu baticul pe cap băgat, să nu se vadă de ochi okay, și cu fusta până în pământ sau, mă rog, lucruri de genul ăsta, să nu se vadă nicio porțiune. Nu la asta se referă. Din contră, decența este de bun gust. Un al doilea lucru spune aici în versetul 10 este fapte bune. Cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. Pavel nu sugerează că faptele bune sunt înlocuitor pentru îmbrăcăminte, apropo. Și el pune în contrast ce? Cât de ieftine sunt hainele scumpe și bijuteriile în comparativ cu adevărata bogăție a caracterului lui Dumnezeu. Pioase, cuvântul acesta, teosebia, înseamnă dumnezeire sau caracter dumnezeiesc. Pavel spune, în primul rând, ca și cum spune bărbaților, în primul rând să fiți bărbați ai rugăciunii, în primul rând pentru femei trebuie să fie caracterul la căutare. Îmbrăcămintea, bijuterie, make-up-ul pot lucra în exterior, dar în interior vine, de acolo vine evlavia. Apropo de fapte bune, și ce arată lucrul ăsta? Arată un lucru foarte important care trebuie spus aici și nu-i pus la întâmplare aici. La rolul și importanța femeii în Biserica lui Dumnezeu. Știți, în lumea romană, femeile aveau un loc foarte jos. Erau foarte desconsiderate. De cele mai multe ori, pur și simplu, erau sclavi în toată regula. Nu așa s-a întâmplat când Evanghelia a fost predicată. Evanghelia a ridicat poziția femeii. De exemplu, în Evanghelii găsim femei devotate care au slujit pe lângă Hristos. Da? E foarte interesant. Toate femeile au fost prezente la moartea și mormântarea lui Iisus Hristos, Luca 23. O femeie a anunțat învierea lui Iisus. Spunea cineva, pentru că oricum vorbesc mult și se duce vestea bine. Dar nu așa. În Faptele Apostolilor întâlnim o grămadă de femei, pe Dorca, o femeie extraordinară cu un dar de ajutorare, pe Lidia, în casa căreia a început o adunare, pe Priscila, care dă învățătură marelui Apollo, învățătorului, da? Și pe alte femei vlavioase din bisericile Berea și Tesalonic. Sunt 8 femei pe care Pavel le salută în mod specific în epistola sa către Romani. Femeile slujitoare sau diaconițe, se vorbește despre diaconița Fivii din Roman 16. Ce făceau? Păi făceau ucenicie cu femeile tinere, lucrau copiii și de asemenea aveau grijă de orfani și de văduia. Am spune noi, oare lucrări neimportante? Ba cât de importante? Pentru că în Scriptură Apostolul Petru spune, de exemplu, în textul lui care vorbește despre lucrul acesta, că prin purtarea lor femeile vlavioase și-au câștigat pe soții lor pentru Domnul. Și astfel biserica lucra în Dumnezeu a înaintat. Trebuie să ne referim aici în sfârșit, timpul ne presează, ce înseamnă o femeie să învețe în tăcere cu toată supunerea. În tăcere poate da impresia că femeia n-are voie să deschide gura niciodată în adunările bisericii. Hesuchios se referă, este tradus în versetul 2 acelui capitol, pașnic. Să zicem o viață pașnică, e același cuvânt. Deci, pare că în Efes unele femei abuzau de libertatea pe care o aveau și Efesul era cunoscut ca fiind, mai ales la capitolul practicile religioase, femeile conduceau. Ele erau preotese, ele erau, făceau tot felul de lucruri, erau la conducere. Se pare că lucrurile ăștia erau oarecum confundate în biserica în Efes, astfel încât produceau tulburări și întreruperi în biserici, în serviciile bisericii. Pavel scrie o problemă similară bisericii din Corint și ea avea probleme cu acest lucru, ordinea și autoritatea în biserică. Spune aici versetul 12, nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritatea asupra bărbatului. Cele două lucruri, învețe și autoritate, stă împreună. În Tit, de exemplu, Pavel spune, femeile în vârstă trebuie să aibă purtare respectoasă, să nu fie acuzatoare și nici înrobite de vin, să fie unele care învață pe alții ce este bine, astfel încât să poată sfătui pe cele tinere să fie iubitoare de soț, iubitoare de copii, să fie cumpătate, curate, bune, gospodine, să fie supuse soților lor, același cuvânt de aici, din Timotei, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Deci, există o grămadă de lucruri concrete cu privire la slujirea femeii, nici de cum o inactivitate, o supunere oarbă, inactivă. Versetul 12 practic se referă la că slujirea învățătorii în biserică nu este dată femeii, spune să nu învețe să aibă autoritatea asupra bărbatului. Contextul este în biserică, bineînțeles. Niciunde în Biblie nu observăm că femeia a avut loc de autoritate în ce privește învățătura în biserică. Nu înseamnă că nu există loc, situații în care femeia poate da învățătură. Contexte. Dar în ce privește locul acesta oficial al învățăturii în biserică, este dat bărbatului. Iar ideea este de aici, din context, este că ea este invitată să ajute ordinea aceasta. Participă prin felul în care este sub bărbat, sub ea, și Pavel vorbește două exemple aici, al creației și al căderii, versetul 13 și 14. Adam a fost creat primul și apoi Eva. Eva a fost cuvântul pe Adam și nu invers, spune apostolul Pavel. Sunt unii care spun aici, vedeți, asta e o chestiune, Pavel avea niște probleme. Asta sunt chestiuni, niște sechile de la lui de când era rabin, că rabinii cei care aveau ideile ăștia. Oare? Eu cred că este Geneza. Nu, în Geneza spune exact aceste adevăruri. Autoritatea încercește prioritatea de la Dumnezeu, nu invenție omenească. Prioritate nu înseamnă superioritate, apropo. Prioritate înseamnă ordine. Înseamnă bunul mers al lucrării, înseamnă, spuneam noi, creștere spirituală. La asta înseamnă supunerea aici, prioritate. Și căderea. Satan a înșelat pe femeie, iar bărbatul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Apropo, Pavel nu spune aici că femeia e mai ușor de păcălit. Nu. Spune că ea a fost înșelată prima. Și Avraam, exemplu, e un exemplu foarte interesant. A ascultat de femeie odată și a păcătuit, Geneza 16, și ea l-a sfătuit și Dumnezeu l-a pus să-l urmeze. Capitolul 16 și respectiv 21 din Geneza. Femeile vlavioase respectă autoritatea bărbatului în biserică și de fapt ajută neavând o dorință peste el. Când spune și Adam a fost înșelat, că femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare, totuși ea va fi mântuită, sfârșește Pavel aici, prin nașterea de copii, dacă rămâne în credință, dragoste și în sfințenie. Ce înseamnă femeia va fi mântuită prin nașterea de copii? Cuvântul mântuită se referă la păstrată sau întregită, adică va fi bine. Referința aici este ceea ce Dumnezeu a spus femeie din Geneza 3. Vrăjmășie voi pune de tine și femeie, vorbim cu șarpele, între sămânța ta și sămânța ei, ea îți va zdrobi capul, iar tu vei zdrobi călcâiul. Femeie i-a zis, îți vei mări mult durerile nașterii, în durere vei naște copii. Dorința ta va fi pentru soțul tău sau după soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Se pare că de aici problema, femeia întotdeauna în mod firește dorește să fie peste bărbat. Oricum e mai deșteaptă, cel puțin aș spun cei deștepți, dar Dumnezeu spune așa, nu așa se fac lucrurile. Ordinea pe care am pus-o ei este ca să lucreze împreună, să fie una. Mai bine doi decât unu. Dar ordinea este ordine. Și prioritatea, să ne aducem aminte, nu înseamnă subjugare, ci înseamnă modul lui Dumnezeu de a crește și de a face, de a binecuvânta lucrarea lui. Probabil că referința aceasta de va fi mântuită prin naștere copii este dacă la început femeia a păcătuit și prin ea a intrat păcatul în lume, șansa aceasta de a da naștere unor copii care să populeze cerul, să populeze, bineînțeles, biserica, este o șansă care o va întregi, o face să fie bine. Locul este de o responsabilitate extraordinară. O să zic că avertizarea este să dacă rămâne în credință, în dragoste, în sfințenie, împreună cu autocontrol sau cu cumpătare. Viitorul copiilor înseamnă că ține de tipul de ascultare, de supunere față de Dumnezeu, față de soț al mamei, al soției. Mamă, câtă responsabilitate! Și bineînțeles că nicio femeie singură nu poate face lucrul ăsta. Pentru că ne întoarcem la lucrurile pe care Dumnezeu le spune bărbaților. Și un bărbat al rugăciunii este bărbatul care știe ce să facă. Că să facă voia lui Dumnezeu. Deci scopul al lui Dumnezeu pentru bărbați și pentru femei în biserică este ca să fim decenți și să facem ca viața bisericii să fie în ordine. Ce face Dumnezeu cu asta? El binecuvântează. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și îți mulțumim că Tu ne-ai pe fiecare dintre noi în vedere, bărbați și femei. Mulțumim că Tu ne ajut să vedem și să înțelegem cum vezi Tu lucrurile, cum ne-ai lăsat Tu lucrurile, pentru ca biserica Ta să fie binecuvântată. Doamne, Te rugăm să ne ajut să, în primul rând, pe noi ca bărbați să fim oameni ca și ucenici. Rugăciunea noastră să fie, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și ne-ai învățat să ne rugăm mai întâi de toate, ne-ai învățat să ne rugăm ție, aducând toate lucrurile înaintea Ta, ne lăsând lucrurile la întâmplare, ci pur și simplu punându-le înaintea Ta și rugându-te pe Tine ca tu să intervii. Mulțumim că ne asiguri că acesta este un lucru bun, plăcut ție, un lucru care ține de influența și puterea Evangheliei în lumea noastră. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Și de asemenea Tu oferi alături de bărbați, femei, practic responsabilitatea aceasta extraordinară ca familia să fie tare, să fie într-adevăr o celulă de bază pentru biserică și de ce nu pentru o mărturie pentru societate. Doamne, pentru fiecare dintre noi Tu ai gânduri mari. Te rugăm să ne deschizi ochii, să vedem, să credem și să acționăm, Doamne. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin.